โรมบทที่9ข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์ข้าพเจ้าไม่ได้โกหกมโนธรรมของข้าพเจ้าเป็นพยานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักและความเจ็บร้อนในใจเสมอพร้อมที่จะถูกสาปและถูกตัดขาดจากพระคริสต์เพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้าคือเชื้อชาติของข้าพเจ้าตามเนื้อหนังพวกเขาเป็นคนอิสราเอลได้รับสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้าเห็นพระสิริของพระองค์และเขาได้รับบรรดาพันธสัญญาทั้งการประทานธรรมบัญญัติพิธีนมัสการพระเจ้าและพระสัญญาต่างๆทั้งอัครปิตาก็เป็นของพวกเขาด้วยและพระคริสต์ก็มาจากเขาทางเนื้อหนังคือพระองค์ผู้ทรงรับการสรรเสริญว่าเป็นพระเจ้าเหนือสารพัดเป็นนิดอาเมนแต่ไม่ใช่ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ล้มเหลวไปเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาจากอิสราเอลนั้นเป็นคนอิสราเอลแท้และไม่ใช่ทุกคนที่เป็นลูกของอับราฮัมเป็นเชื้อสายแท้ของท่านแต่ว่า เขาจะเรียกเชื้อสายของท่านทางสายอิสอัค หมายความว่าคนที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นไม่ใช่ลูกของเนื้อหนังแต่ลูกของพระสัญญาจึงจะถือว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายได้เพราะพระสัญญามีว่าดังนี ้เราจะมาตามฤดูกาลและนางซาร่าจะมีบุตรชาย และไม่ใช่เท่านั้นแต่ว่านางเรเบคาก็ได้มีบุตรสองคนจากสามีคนเดียวคืออิสอัคบรรพบุรุษของพวกเราแม้ก่อนบุตรนั้นเกิดมาและยังไม่ได้ทำดีหรือชั่วเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าในการทรงเลือกนั้นจะตั้งมั่นคงอยู่ไม่ใช่ตามการประพฤติแต่ตามซึ่งพระองค์เรียกพระองค์จึงตรัสแก่นางนั้นว่า พี่จะปรนนิบัติน้อง ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าย าโคบนั้นเรารักแต่เอสาวเราชัง ถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรพระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมหรือเปล่าเลยเพราะพระองค์ตรัสกับโมเสสว่า เราประสงค์จะกรุณาใครเราก็จะกรุณาคนนั้นและเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาคนนั้น เพราะฉะนั้นทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นกับความตั้งใจหรือความมานะของมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้าเพราะมีข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวแก่ฟาโรห์ว่า เพราะเหตุนี้เองเราได้ตั้งเจ้าขึ้นเพื่อเราจะสำแดงฤทธานุภาพของเราให้ปรากฏทางตัวเจ้าและเพื่อให้นามของเราประกาศไปทั่วโลก เพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงพระเมตตาใครก็จะทรงพระเมตตาคนนั้นและพระองค์จะทรงให้ใครมีใจแข็งกระด้างก็จะทรงให้คนนั้นมีใจแข็งกระด้างแล้วท่านก็จะพูดกับข้าพเจ้าว่าถ้าอย่างนั้นทำไมพระองค์ยังทรงติเตียนใครจะขัดขืนพระประสงค์ของพระองค์ได ้มนุษย์เอ๋ยท่านเป็นใครที่จะโต้ตอบกับพระเจ้าสิ่งซึ่งถูกปั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่าทำไมท่านจึงปั้นข้าพเจ้าอย่างนี ้ส่วนช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์เอาดินก้อนเดียวกันมาปั้นเป็นภาชนะที่ใช้ในโอกาสพิเศษอันหนึ่งและทั่วไปอีกอันหนึ่งหรือเป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงพระพิโรธและให้ฤทธิ์เดชของพระองค์ปรากฏแต่พระองค์ทรงอดทนมากต่อคนเหล่านั้นที่เป็นภาชนะแห่งพระพิโรธซึ่งเตรียมไว้สำหรับความพินาศเพื่อจะได้ทรงให้ศักดิ์ศรีอันอุดมของพระองค์ปรากฏแก่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตาซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับศักดิ์ศรีนั้นคือเราที่พระองค์ได้ทรงเรียกมาแล้วไม่ใช่จากพวกยิวเท่านั้นแต่จากพวกต่างชาติด้วยดังที่พระองค์ตรัสไว้ในพระคัมภีร์โฮเชยาว่า เราจะเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นชนชาติของเราซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นชนชาติของเราและจะเรียกเขาว่าเป็นที่รักซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นที่รักและในสถานที่ซึ่งทรงกล่าวแก่เขาว่าเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ชนชาติของเราในที่นั้นเองเขาทั้งหลายจะได้ชื่อว่าบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู ่และท่านอิสยาห์ได้ร้องประกาศเรื่องพวกอิสราเอลว่า แม้พวกอิสราเอลจะทวีมากขึ้นเหมือนเม็ดทรายที่ทะเลแต่ผู้ที่จะรอดนั้นมีน้อยเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เป็นไปตามพระดำรัสของพระองค์โดยเร็วพลันบนแผ่นดินโลก และตามที่ท่านอิสยาห์ได้กล่าวไว้ก่อนว่า ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมทัพไม่ได้ทรงเหลือพงพันธุ์ไว้ให้เราบ้างเราก็จะเป็นเหมือนเมืองโสโดมและเมืองโกโมรา ถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรจะว่าพวกต่างชาติที่ไม่ได้ใฝ่หาความชอบธรรมก็ยังได้รับความชอบธรรมคือความชอบธรรมที่เกิดขึ้นโดยความเชื่อแต่พวกอิสราเอลซึ่งใฝ่หาความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติก็ยังไม่ได้บรรลุตามธรรมบัญญัตินั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้แสวงหาโดยความเชื่อแต่แสวงหาโดยการประพฤติเขาสะดุดก้อนหินที่ให้สะดุดนั้นดังที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าน ี่แน่เราวางศิลาก้อนหนึ่งไว้ในซิโยนที่จะทำให้สะดุดและหินก้อนหนึ่งที่จะทำให้ล้มแต่ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอาย